NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de straat in Rotterdam, waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Hij sprak onder meer met de ondernemers en de politie die de ontploffing van dichtbij hebben meegemaakt. Bij de explosie en daaropvolgende brand kwamen 3 mensen om het leven. Afgelopen weekend zei de politie dat de explosie in Rotterdam mogelijk is veroorzaakt door een drugslab in het complex. Minister Ollongren wil geen extra bescherming in de Rode Zee toezeggen. Nederlandse reders hadden gevraagd of ze bewapende beveiligingsteams mee aan boord mogen nemen tegen aanvallen van de Houthis. Maar minister Ollongren wil niets beloven. Het is volgens haar nog te gevaarlijk om door de Rode Zee te varen. Australië zegt geschokt te zijn door het vonnis van de Australische schrijver Yan Hangjun. Die is in China veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. Australië heeft de Chinese ambassadeur op het matje geroepen. Yang werd 5 jaar geleden opgepakt vanwege spionage. Maar veel meer is er niet bekend over de zaak tegen hem, zegt correspondent Meike Weijers. Als schrijver en blogger heeft hij veel kritiek geuit op de Chinese Communistische Partij. Hij schreef over mensenrechten schendingen in het land en pleitte voor democratie. En hij had ooit als diplomaat voor China gewerkt en wordt nu als een soort verrader gezien. Yang heeft altijd ontkend dat hij zou spioneren voor Australië of de Verenigde Staten. De man is ernstig ziek en daarom wil Australië hem ook nu snel vrij hebben. Zijn familie en vrienden maken zich zo'n grote zorgen over zijn gezondheid dat ze bang zijn dat hij nog langer in een cel zit en sowieso niet gaat overleven. De straf kan na 2 jaar worden omgezet in een levenslange celstraf. In Vroomshoop in Overijssel wordt vandaag het asbest opgeruimd dat afgelopen weekend vrijkwam bij een grote brand. Kankerverwekkende stof kwam in zo'n 500 tuinen terecht. Inwoners van het dorp maken zich zorgen, zegt burgemeester Broekhuizen. Dat is wel de meest vervelende manier van asbest, want dat verbrandt op hoge temperatuur en dan zijn het wat kleine stukjes. En grote platen en dergelijke zijn minder schadelijk. Asbest in zijn algemeenheid, als je er niet aankomt, is er ook niet zo heel veel aan de hand. Het opruimen gaat vermoedelijk een aantal weken duren. De gemeente vraagt bewoners voorlopig niets uit hun moestuin te eten en hun auto's te wassen. Ook is door de asbest een basisschool in Vroomshoop in ieder geval vandaag dicht en misschien nog langer. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting België staat bij Oost-Maarland 2 kilometer file. De weg is uit voorzorg richting België afgesloten door een aangekondigde demonstratie van boeren. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer stilstaand verkeer. Door een spoedreparatie is op dit moment maar 1 rijstrook open. De verbindingsweg is ook dicht. Omrijden via de zuidkant van Rotterdam gaat via de A15 en de A4. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staan een file door een spoedreparatie tussen het Harde en afrit Epe. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Slechts 1 vlieger voorin bij een groot verkeersvliegtuig. Dat nooit. Piloten voeren actie vandaag vanwege plannen van vliegtuigbouwers om de vliegende crew terug te snijden. En dat vinden die vliegers een slecht plan vanwege onder meer de veiligheid. We zitten niet voor niks met z'n tweeën voorin. Dat heeft een reden, zeggen ze. De petitie Ik wil veilig vliegen is inmiddels bijna 6000 keer getekend. 5822 keer, om helemaal precies te zijn. Camille Verhagen is voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers, de pilotenvakbond, zelf captain bij de KLM, op een Embraer, een vliegtuig dat korte afstanden vliegt, vooral binnen Europa. Meneer Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. De ideeën over minder piloten in de cockpit zijn er al een paar jaar. Waarom voert u dan ineens vandaag actie? Nou, wij maken er als grote zorgen om. We moeten natuurlijk de passagiers veilig op een bestemming aanbrengen. Maar als je nu kijkt het tempo wat bepaalde vliegtuigbouwers aanhouden en hoe de toezichthouder ermee omgaan, dan zou er binnen 3 jaar al 1 van de 2 piloten vervangen worden door nog onbewezen technologie. Ja. En daarom zeggen we, dat moeten we nu tegenhouden voordat dat tot onveilige situaties gaat leiden. Juist. Klopt het ook dat er ergens deze zomer al vanuit Nederland, vanuit het Centrum voor Luchtvaart en Ruimtevaart, zal ik maar zeggen, de eerste conclusies zullen worden getrokken? Nou, dat klopt dat er onderzoek wordt gevoerd en dat is natuurlijk goed. Maar wij zeggen, voordat je zulke technologie echt kan gaan invoeren, moet je dat eigenlijk toevoegen op het bestaande systeem van de samenwerking van 2 piloten. Ja. Zodat je het veiligheidsniveau verhoogt, ja. Zodat je het in de praktijk bewijst en pas Als op enig moment is vastgekomen te staan dat die piloot echt niks meer toevoegt voor de veiligheid, laten we dan alsjeblieft die piloot van uit de cockpit halen. Maar nu is de volgorde zeker verkeerd. Tegen welke boom blaft u het hardst? Wat bedoelt u? Nou, tegen wie gaat u het hardste keer? Tegen wie in het bijzonder? Nou kijk, wat apart is, in 2017 zie je dat NASA en de Amerikaanse toezichthouder al concluderen dat deze technologie met één piloot minder in de cockpit leidt tot een onacceptabel veiligheidsrisico in geval van noodsituaties. Toen was Boeing de producent die met dit idee kwam? Nou, daar werd toen gekeken vanuit Amerika en Amerikaanse fabrikanten. En nu zie je dat daar is dat dus gestopt na dat onderzoek. En dat we hier in Europa volledig doorgaan. En dat vinden we wel bijzonder. Juist. Het is nu vooral Airbus dat dit idee heeft, toch? Airbus is een van de grootste, Dassault is een andere. En de Europese toezichthouder is ook nauw betrokken bij dit traject. Ja, twee Franse, van oorsprong Franse vliegtuigmaatschappijen. Nou ja, of maatschappijen, vliegtuigbouwers. Airbus is natuurlijk half Duits. Maar het hoofdkantoor staat in Toulouse. Zouden ze daar de bibbers krijgen van Camille Verhagen? Nou, dat weet ik niet. Wij willen vooral bewustzijn creëren onder het reizigerspubliek. Ja. Wij geven aan dat we grote zorgen maken voor de veiligheid van de passagiers. Ja. En we roepen iedereen op die het met ons eens is dat we geen risico moeten nemen voor veiligheid. Ja. Die met ons eens is dat twee piloten het veiligst is om onze petitie te tekenen op ikwilveiligvliegen.nl. Ja, u wilt de passagiers gewoon de stuip op het lijf jagen. Nee, absoluut niet. Wij zitten er voor hun veiligheid en dat blijven we graag nog even doen. Meneer Verhagen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Er vliegen toch al commerciële vliegtuigen met één vlieger voorin? In de gewone burgerluchtvaart, zoals we dat kennen, is dat altijd met twee piloten. Dus er zijn geen bestaande eenmansconcepten in de burgerluchtvaart. Zeker wel in het Caribisch gebied. Kleine vliegtuigen met een propeller voorop. Er zit vaak maar één vlieger voorin. Dat zijn ook commerciële vliegtuigen. Ja, en ook helikoptervluchten, daar gebeurt het wel. Maar laten we zeggen, de reguliere vlucht waarin een passagier, zoals wij dat kennen, aan boord stapt voor een vlucht binnen Europa of lange afstanden, daar zitten altijd tenminste twee piloten aan boord. En dat is niet voor niets. Nee, maar waarom kan het dan in een klein vliegtuig wel en in een groter vliegtuig niet? Nou, kijk, ik heb natuurlijk vooral onze ervaring van de burgerluchtvaart zoals wij dat kennen. En dat hele concept is gemaakt voor twee piloten. Eén richt zich continu op het vliegen van het vliegtuig, op het vliegpad zogezegd. De ander doet navigeren, communiceren, procedures. Mm-hmm. En wanneer er iets onverwachts gebeurt, en dat gebeurt in maar liefst 9 van de 10 vluchten, komt er wel iets voor wat niet gepland is, zie je dat die coördinatie, die samenwerking van twee piloten het geëigende middel is om op een veilige manier om te gaan met zoiets onvoorspelbaars. Ja, maar in een klein vliegtuigje waar pakweg 14, 15 passagiers in mee kunnen, waar vaak maar één vlieger voorin zit, is dat ook te doen gebruikelijk. Die moet ook goed navigeren, weten waar hij naartoe gaat. Die moet ook met de luchtverkeersleiding communiceren. Die moet ook zijn boordcomputer in de gaten houden. Nou, nogmaals, ik ben niet bekend met die kleinere vluchten. Ik weet wel de vluchten die wij in Europa uitvoeren, waar onze passagiers aan boord zitten, die zijn gedesigned voor twee piloten. En met een reden. Uit onderzoek blijkt dat die menselijke factor helpt in het omhoog brengen van het veiligheidsniveau. Ja, nou zijn die vliegtuigen waarin u vliegt en nog groter, zijn ook complexer dan de vliegtuigen waar ik net op doelde. Om die reden alleen al zitten jullie met z'n tweeën natuurlijk voorin, omdat het gewoon veel meer werk is in die cockpit om dingen te doen. Maar waarom gaan die vliegtuigbouwers dan opeens over op één piloot in de cockpit als u zegt, dat kan helemaal niet? Ja, dat valt voor ons moeilijk in te schatten. Je hoort wel meerdere redenen, meerdere zaken die zij opbrengen. Een van de zaken die zij zeggen is dat kan tot kostenbesparing leiden. Ja. Nou, Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat die kostenbesparing, als alles helemaal is ingevoerd, niet meer dan 4% zal zijn. Dan zeggen wij dat is eigenlijk best een geringe kostenbesparing. Als je kijkt naar wat voor enorme bezuiniging op de vliegveiligheid dat oplevert. Dus is dat het waard? In onze ogen niet. Maar waarom zou het onveiliger worden? Dat heeft ermee te maken dat twee piloten eigenlijk samenwerken zoals twee handen op een natuurlijke wijze met elkaar samenwerken. Haal je er één uit, verstoor je het evenwicht. Je maakt sneller fouten. Je corrigeert minder snel fouten. En je ziet dat, zoals onderzoek laat zien, dat die samenwerking tussen twee mensen vooral onvoorspelbare situaties op een goede manier kan opvangen. Ja. Maar wat nou, stel nou als een van de twee piloten bijvoorbeeld onwel wordt, dan ben je blij dat ze met tweeën zitten, zit er zometeen één. Ja. Dan heb je effectief een onbemand vliegtuig. Er is al een kleine private jet waar een knop in zit, dat als de piloot iets overkomt, kan je erop drukken en dan vliegt het vliegtuig geheel automatisch naar het eerst dichtstbijzijnde vliegveld om daar automatisch te landen. Nou kijk, die vooruitgaande technologie, dat is heel mooi. Hè? Dat hebben we in de luchtvaart ook altijd omarmd. Sinds de jaren 70 wordt er steeds maar weer complexere technologie toegevoegd. Ja. Door dat toe te voegen aan die bestaande samenwerking van twee piloten gaat dat veiligheidsniveau omhoog. Ja. En dat zouden we nu ook moeten doen. Dus ik vind dat ook hele gave innovaties. Laten we dat inzetten. Ja. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Want nu gokken we erop dat we eerst één piloot van uit de cockpit halen. En dat we met techniek om en nabij hetzelfde veiligheidsniveau in stand houden. Dat zou het niet moeten zijn. Doe nou die NN. Laten we de vliegveiligheid verhogen. En als dan komt vast te staan dat die piloot niks toevoegt, oké, laten we hem dan van boord halen. Vroeger zaten jullie met tenminste 3 man voorin. Was er ook nog een boordwerktuigkundige. En toen die dreigde te sneuvelen, was het verhaal ook dat kunnen piloten zelf allemaal niet aan. Kijken naar die meters voor de motoren en de oliedruk en alles wat erbij komt kijken. Nou, dat zat iets anders in elkaar. Het klopt dat we met 3 mensen in de cockpit zaten. Maar 1 had wel geïsoleerde taken rondom die techniek. En je had nog steeds die 2 coördinerende vliegers, piloten die het vliegtuig bestuurden. Maar ook toen is die techniek toegevoegd en is op enig moment vast komen te staan dat de boordwerktuigkundige niks toevoegde. En toen is die ook van boord gegaan. U vliegt voor KLM Cityhopper op een Embraer. Dus u vliegt veel binnen Europa. Dat zijn, u doet 5 vluchten per dag zo'n beetje, denk ik. Klopt. Neem ons eens mee naar wat er gebeurt aan boord van een cockpit op zo'n dag. Nou, laten we beginnen bij 1 vlucht, de eerste vlucht van de dag. En waarom u dan met z'n tweeën voorin zit en hoe de werkverdeling tussen u beiden is. U bent bent de captain. Ja, ik ben inderdaad de captain met een volwaardige piloot naast me. Dus het is niet zo dat ik iemand heb die als backup dient, dat als ik onwel word, dat hij dan het gaat doen. Nee, we hebben echt die 2 piloten nodig. Ja. We houden elkaar scherp en we zorgen dat we dat op een veilige manier uitvoeren. Volledig opgeleide piloot, first officer, met dezelfde type rating zoals dat heet als u. Het is geen snuffelstage. Exact, exact. Beide piloten mogen ook gewoon vliegen. Dus de ene vlucht vlieg ik bijvoorbeeld. De vlucht terug vliegt dan de co-piloot. Dus 1 van de 2 heeft de vliegende taken. En de andere die doet de coördinerende, navigerende, communicerende taken. Ja. En wat je dan ziet, het zijn 5 vluchten. Vrij kort op elkaar vliegen we een hele dag heel Europa over. Ja. Het is een druk luchtruim. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan ben je toch blij dat je elkaar scherp houdt. Ja. Dat je, als er net wat even wat anders gebeurt, dat je met elkaar kan overleggen van hoe gaan we dat oppakken en hoe gaan we dat opvangen. 1 van de 2 loopt om het vliegtuig heen voordat het vliegtuig vertrekt. Dat is over het algemeen degene die wel of niet vliegt. Dat ben ik even kwijt eigenlijk. Dat is over het algemeen degene die, die niet vliegt. Degene die wel vliegt, die bereidt zich voor op de route, zo gezegd. Ja, die zet de route in de boordcomputer. Dat zijn allemaal GPS-punten, om het maar simpel te zeggen, die ingetoetst moeten worden met allemaal codes en namen in zo'n boordcomputer, zodat het vliegtuig weet welke route het moet vliegen. Onder begeleiding en monitoring van zo'n piloot dan, u in dit geval. En dan moeten natuurlijk allemaal motoren worden gestart, systemen, de vrachtbrieven moeten worden getekend, al dat soort dingen. Nou, dat is druk. Zeker tijdens de eerste fase van zo'n vlucht. Het afduwen, het taxiën, het opstijgen. Maar op een gegeven moment ben je boven. Ja, klopt. Op een gegeven moment ben je boven. Dan is het nog steeds een kritisch moment dat je goed moet kijken op welke hoogte je vliegt, op welke hoogte je gaat aflevelen, waar verkeer om je heen zit. Ja. Dus dat is nog steeds iets waar veel aandacht voor nodig is. Maar degene die naast u zit, die is, stel u vliegt, dan doet hij de radio's. Dus hij doet de communicatie met de luchtverkeersleiding, zal ik maar zeggen. En u houdt in de gaten of er nog voldoende brandstof is en of het vliegtuig de goede route kiest. En als u een aanwijzing krijgt op een andere koers te gaan vliegen, dan draait u aan een knopje zodat het vliegtuig die koers gaat vliegen. Nou kijk, het is inderdaad ook zo dat wat je van tevoren plant of wat je programmeert eigenlijk meteen al in die eerste fase enigszins overboord kan. Want de luchtverkeersleiding heeft te maken met actueel verkeer. Daardoor coördineert hij hoe dat veilig op een manier kan plaatsvinden. Ja. En daarmee krijg je dus weer afwijking op wat je gepland hebt. Ja. Dan moet je dat inderdaad programmeren of je stuurt dat aan. Dat kan ook nog in die fase. En zorgen dat je niet te dicht bij ander verkeer komt. En zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt. Ja. Maar goed, dat is toch beduidend rustiger dan in de eerste en laatste fase van de vlucht. Als de nadering wordt ingezet en jullie moeten voorbereiden op de landing. Ja, klopt. In een reguliere vlucht, een vlucht die volgens planning gebeurt, is dat beduidend rustiger. In Europa, de vluchten die ik dan vlieg, zie je eigenlijk al vrij snel weer dat je na kruisniveau alweer de daling inzet en daar weer met planning en vliegen bezig bent. Ja, en dat gaat ervan uit dat alle systemen regulier doorgaan, dat het weer op bestemming zo is zoals verwacht. Ja. Dat er geen opmerkelijkheden zijn met passagiers, zoals een zieke passagier of een passagier die agressief wordt, hè, wat er ook best vaak voorkomt. Ja. Dus dat zijn dan nog weer onvoorspelbaarheden die plaats kunnen vinden. Ja, met andere woorden, als je dan helemaal alleen voorin zit en je bent verantwoordelijk voor alles en voor iedereen aan boord van dat vliegtuig, dan kan je niet even achterin gaan kijken hoe het met die passagier is. Nee, stel je voor dat er een incident gebeurt, bijvoorbeeld een motorstoring of een agressieve passagier. Ja? Dan volgens de plannen van de vliegtuigbouwers moeten we onze collega die dan in een eenmans cockpit concept aan het slapen is, wakker maken. Ja. Maar heb je dan de tijd om hem wakker te maken, zorgen dat hij erbij is om dan samen zo'n probleem op te lossen? Ja. Daar maken we ons toch wel druk om. Nou ja, op lange afstandsvluchten gaan er meer vliegers mee dan die twee die u beschrijft, dat zijn er 3 of 4. En van hen gaan er wel degelijk ook een paar slapen. En die komen dan later in de vlucht weer terug voorin in die cockpit. Dus daar heb Klopt. Je toch hetzelfde uitgangspunt, of niet? Nou, daarom hebben we altijd dus twee piloten die tegelijkertijd op dit moment er zijn, zodat wanneer er iets onverwachts gebeurt, dat gezamenlijk kunnen oppakken, ja. elkaar scherp kunnen houden, samen die probleemoplossing kunnen doen. Ja. En inderdaad, dat zijn dan vluchten die bijvoorbeeld 14 uur duren. Ja. Dan kan er een piloot rusten. En wanneer die terugkomt, zorgen we ook altijd even dat hij wel even wakker kan worden. Want je weet ook zelf, wanneer je uit een diepe slaap terechtkomt, ja. dan moet je niet heel snel voor een heet vuur staan. Dat, ja. dat werkt niet zo. Nou ja, bij heel veel vliegtuigongevallen is fit to fly ongeveer en communicatie in de cockpit het centrale thema. Als je al die reconstructies leest en ziet, wel eens. Tegelijkertijd zijn die vliegtuigbouwers ook niet op hun handen blijven zitten. En zijn vliegtuigen, en met name cockpits natuurlijk, veel efficiënter en moderner tegenwoordig en innovatiever dan ze vroeger waren. Ik bedoel, vroeger vlogen jullie nog met een sextant op de sterren. Dat is al lang niet meer het geval. Dus de techniek staat niet stil. Dan kan het toch heel goed zo zijn dat de techniek zoveel van een vlieger wegneemt van zijn taken aan boord of haar taken aan boord, dat het best met één persoon kan. Klopt, in uw intro zei u dat wij als VNV zouden zeggen dit nooit. Nou, dat zeggen we niet. Wij zeggen niet nu, niet op deze manier. Voeg al die technologie toe. Dat hebben we altijd gedaan in de luchtvaart. En daar zijn we ook voorstander van. Ja. Maar voeg dat toe op die samenwerking van twee piloten. Ja. Want een mens kan nog steeds bepaalde dingen die techniek niet kan. Hè. Heb het over kritisch denkvermogen, probleemoplossingsvermogen, creativiteit. En je ziet hoe complexer zo'n cockpit wordt. Ja. Tegelijkertijd hoeveel meer waarde die menselijke piloot heeft. En als nou vast komt te staan dat die mens niks toevoegt, ja, dan zeker. Laten we dan meegaan en ook voor die vervanging zorgen. Maar ja. tot die tijd graag en-en. Het is ook met name wel de filosofie van Airbus om het vliegtuig en de computer samen het werk te laten doen en de piloot vooral te laten monitoren. Daar waar Boeing echt een vliegersvliegtuig is, begrijp ik altijd van uw collega's. Namelijk, daar moet de piloot echt vliegen en dient de computer voor de ondersteuning. Ik zeg het wat simplistisch, maar dat is toch wel zo'n beetje het grote verschil. Dat zijn wel verhalen die rondgaan. Airbus was veel sneller met bepaalde automatisering toe te voegen. Maar ik denk dat er op dit moment niet heel veel verschil zit in de cockpits tussen die bouwers. Het zijn complexe technologieën die erin zitten. Dat is nu al. En dat gaat ook verder door. Zowel bij Boeing als bij Airbus zie je dat je met die complexe technologie ook juist die menselijke eigenschappen moet hebben om dat te kunnen, te kunnen challengen. Goed, u zei net al dat ook de luchtvaartautoriteit in Europa hiernaar aan het kijken is. Maar daar hebben jullie ook kritiek op. Wat is daar dan de kritiek? Nou kijk, wij maken ons wel zorgen dat die verwevenheid iets te groot is tussen Airbus en de toezichthouder. Terwijl je eigenlijk die toezichthouder moet natuurlijk heel kritisch zijn en moet er echt vanaf staan. Hmm. En die zou in eerste instantie denk ik heel veel vragen moeten oproepen in plaats van te veel te faciliteren. Want op zo'n manier zorg je dat veilig blijft. En wat wij nu zien is dat de toezichthouder heeft gezegd, bewijs maar dat die technologie het huidige veiligheidsniveau in stand houdt. Ja. En daarvan zeggen wij, ja, als wij dat nou in de jaren 70 hadden gedaan, ja, dan was luchtvaart nooit zo veilig geworden. En tegelijkertijd zie je ook nu, anno 2024, ja, dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Ja. Dus waarom zegt de toezichthouder niet, bewijs maar dat we het vliegveiligheidsniveau kunnen verhogen. Dat zou wat ons betreft een eerste stap zijn. Is het ook niet gewoon een vakbondspraatje? Namelijk, u staat voor werkgelegenheid. En op het moment dat er maar één voorin zit in plaats van twee of vier op langdurige vluchten, dan gaat dat ten koste van heel veel werkgelegenheid. Wij staan voor werkgelegenheid, maar we staan ook voor vliegveiligheid. En dit is geen werkgelegenheidsaspect. En nogmaals, wanneer vast komt te staan dat de piloot niks toevoegt, zijn we de eerste die dat omarmen. Hmm. Maar onze primaire verantwoordelijkheid is de veiligheid van de passagier. Ja? En wij maken hier ons grote zorgen om. En daarom voor de veiligheid van de passagier. Ja. Daar hebben ze ook iets op bedacht. Namelijk, stel dat er iets misgaat en er zit er maar één in voorin, dan is er ook nog een safety pilot op de grond. Althans, dat lees ik dan in sommige ideeën wel eens. Ja, de ideeën zijn heel wild. Ze zijn allemaal onbewezen. En daar begint het bij. Laten we dit in de praktijk bewijzen dat het veilig kan. Hmm. En laten we zorgen voor een veiligere luchtvaart. Ja, maar er zijn hele batterijen drones die vanaf de grond worden gevlogen door mannen en vrouwen die in een soort van simulator cockpit, maar dan vliegen ze wel degelijk een echt vliegtuig waar ze zelf niet in zitten, op afstand op de grond zitten. Klopt, maar het systeem van de burgerluchtvaart, waar vliegvelden met een enorme capaciteit elke paar minuten grote toestellen binnenkomen met veranderende weersomstandigheden, met die verantwoordelijkheid voor soms wel 400, 500 passagiers, dat is echt iets anders. En daar is die techniek op geen enkele manier bewezen. En dat zou echt in de praktijk onomstotelijk vast moeten komen te staan. Nou heeft het Europese Agentschap voor Veiligheid bijna €1 miljoen uitgetrokken voor onderzoek. Onderzoek dat wordt gedaan door het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ik zei het in het begin van de uitzending al, dat moet voor de zomer klaar zijn. Wat verwacht u dan van dat onderzoek? Dus best veel geld voor zo'n onderzoek lijkt. Wat onderzoeken ze en wat zou er wat u betreft uit moeten komen dan? Nou, dat is heel goed dat er onderzoek wordt gevoerd. Zijn we ook voorstander van. Een van de zaken die daar ook in aan het licht komt, is die rol van de piloot. En hoe die menselijke factor bijdraagt aan de veiligheid. Dus dat is heel goed. Daar zijn we voorstander van. Ja. Daarnaast zeggen we, zou ook echt in de praktijk dit toegepast moeten worden. Alleen dan weet je hoe het werkt. Is er onderzoek gedaan eigenlijk wat de passagiers hiervan vinden? Wij hebben een klein onderzoek gedaan, maar dat is echt op eigen initiatief, waaruit blijkt dat veel passagiers twijfel hebben hierover. Ja. Dat snap ik. Want je kan je toch voorstellen dat er maar één piloot voorin zit. En als hij al zo simpel moet als naar de wc, moet hij dan het vliegtuig onbemand achterlaten? En wat dan als er dan iets gebeurt? Hè? Dus ik snap die zorgen vanuit de reizigers. Maar ik weet niet van een Europees breed onderzoek wat door EASA is uitgevoerd onder reizigers of iets dergelijks. Nee, nou ja, goed, er zijn natuurlijk hele volksstammen die sowieso al de zenuwen krijgen als ze met u mee moeten. Nou, dat klopt. Kijk, vliegen is ook best wel spannend. Het is een lange reis. Het is een uitdagende operatie. Het zijn complexe systemen. Mm-hmm. Maar wij zitten daar voor de veiligheid van de passagiers. En dat blijven we graag nog even doen. Over veiligheid gesproken. Ik kan me herinneren dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid toch een aantal jaren geleden een paar keer nogal kritisch is geweest op de veiligheid op Schiphol. En dan met name rondom het complex van start- en landingsbanen en taxibanen daarna toe. Is dat inmiddels beter geworden? Want ook de VNV was destijds heel kritisch, herinner ik mij nog, op de veiligheid. Nou, kijk, de VNV is ook heel kritisch op de veiligheid. Hè. Dat klopt, we zijn een vakbond belangenbehartiger van onze verkeersvliegers. Maar onze primaire doelstelling is de vliegveiligheid verhogen. En daarom zullen we altijd kritisch zijn. We zullen altijd meedenken. We zullen altijd aanbieden om in zo'n systeem te helpen om dat veiligheid steeds verder omhoog te krijgen. Mm. En met Schiphol hebben we goede stappen aan het zetten om daar ook onze bijdrage aan te kunnen leveren. Nou ja, het luchtruim hoeft in ieder geval niet ingewikkelder te worden vanwege Lelystad Airport dat open zou moeten gaan, want dat gaat niet meer open. Ik heb inderdaad kennis genomen van de motie in de Tweede Kamer. Reactie? Ik zelf heb daar niet echt een mening over. Wat ik vaak wel altijd lastig vind, is dat je één zo'n maatregel op zichzelf gaat beoordelen. We zijn voor of tegen Lelystad. Terwijl ik zeg, je moet eigenlijk het hele pakket aan maatregelen goed bekijken. Mm. En dan de effecten beoordelen. Wat zijn de effecten op duurzaamheid, geluid en uitstoot? Wat zijn effecten op de economie in Nederland, het vestigingsklimaat en de verbondenheid. Hmm. Maar wat zijn ook de effecten voor de Nederlander? Kan die nog wel gebruik maken van zo'n luchtvaart? Ja. En al die drie zaken zijn van belang. En dan moet je in mijn ogen een pakket aan maatregelen samenstellen die de toekomst van luchtvaart in Nederland bepaalt. Nou, dat hebben jullie gedaan, hè? Samen ook met de luchtvaartmaatschappijen niet per se een brief, maar eigenlijk een soort van rapportje richting de formatie tafel en samen naar schoner, stiller en sterker heet dat. Tot slot nog even, hoe zit het eigenlijk met de cao's? Want dat is ook een beetje aanstaande toch, in het voorjaar altijd, dacht ik. Nou kijk, wij vertegenwoordigen 7 verschillende cao's, 7 verschillende vliegergroeperingen in Nederland. Ja? En dat betekent dat we eigenlijk altijd van een cao-onderhandeling zijn. Bij KLM hebben we er net in afgesloten. Ja? Maar bij Transavia, bij CAC, bij TUIfly zitten we er middenin. Dus dat loopt altijd door. En inderdaad, dat pakket wat we met 31 sectorpartijen hebben opgebracht, is inderdaad een totaal verhaal van waar zou die luchtvaart nou naartoe kunnen op een duurzame manier. We tonen daarbij heel duidelijk oog voor de maatschappij, voor de omgeving. We willen schoner zijn, we willen stiller zijn. Ja. Maar tegelijkertijd wil die kracht van de luchtvaart behouden. Ja. En daar is een totaal pakket voor nodig. Hebben we een suggestie voor gedaan, inderdaad. Juist. En als we nou naar de toekomst kijken en we gaan vaker elektrisch vliegen en misschien in de toekomst ook wel op waterstof en zeker elektrisch op kortere afstanden binnen Europa, zeg maar het werk dat u nu doet met die Embraer, is het dan denkbaar dat dat type vliegtuig wel voorzien wordt van 1 vlieger? Dat heeft niks met elkaar te maken, dus dat kan ik niet zeggen. Dus ja, we moeten innoveren. Dat geldt zowel op die duurzaamheid. Hè. Duurzame brandstoffen gaat een enorme impact maken op CO2-uitstoot. Elektrisch vliegen zit er ook aan te komen. Waterstof vliegen misschien iets later. Dus dat zijn hele goede innovaties waardoor de luchtvaart nog verder zal gaan verduurzamen. Maar daarnaast heb je technologie. Hoe ziet de cockpit eruit? Dat is totaal gescheiden. Dus dan nog steeds blijft onze zorg staan. En zeggen we brengen het nou eerst in de praktijk om te kijken of dat inderdaad veilig is. Goed. U zit nu op kantoor in Bad Hoeverdorp. Wanneer gaat u weer vliegen? Ik ga over een week weer vliegen. Eerst moet ik de simulator in om alle scenario's weer door te krijgen. Allerlei onverwachte zaken op te vangen met z'n tweeën. En dan kan ik dat de 2 dagen daarna in de praktijk brengen. Juist. Want hoe lang hebt u niet gevlogen dan dat u weer eens zo'n simulator in moet? Nee, elke kwartaal zitten we in de simulator. Of je nou veel vliegt of weinig vliegt. Elk kwartaal heb je een refresher nodig. Want nogmaals, 9 van de 10 vluchten gebeurt onverwacht. Dus daar moet je goed voorbereid op zijn. Juist. En in die simulator gebeuren dan allemaal dingen. Allemaal scenario's van motoren die uitvallen tot brand. Tot, wat is het ergste wat ze kunnen simuleren eigenlijk? Ja, inderdaad grote zaken. Maar je kan ook het veel kleiner denken. Er wordt ook een hele realistische routevlucht binnen Europa uit nagebootst. Ja. Waarin een aantal dingen gebeuren die niet heel schokkend zijn. Maar ze gebeuren wel snel op elkaar. Juist. En je bent ondertussen je landing aan het coördineren. Je bent het weer aan het kijken. Je moet uitkijken het verkeer om je heen. Ja. En dan zie je dus dat die 2 piloten samen dat op een goede manier, een veilige manier kunnen oplossen. Ooit wel eens naar rechts gekeken en gedacht, met jou wil ik nooit meer voorin zitten? Nee, gelukkig zijn de selectieprocedures en de checks bij ons zo hoog dat we altijd met 2 goed opgeleide en verstandige piloten voorin zitten. Camiel Verhagen, voorzitter van de VNV, de Pilotenvakbond. Hartelijk dank voor uw tijd op deze maandagochtend hier de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Goedemiddag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat moeten ze bij VDL gaan maken, zegt u? Ja, oké, ik noem nu VDL. Ja, ik denk dat we daar ook even op veren. Denk ook. Verdieping bij het nieuws. Als u een persoonlijke tijdscapsule zou samenstellen, wat zou u daarin? Ja, fotoalbums. Audiofragmenten. Misschien dit interview. Wie weet. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie dan. Ja, die vergelijking kunnen we volgens experts simpelweg niet maken. En daarom beoordelen we de uitspraak van Schimmelpennink als fictie. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen.